Hiszpanie, którzy liczą na znalezienie pracy za granicą. W ciągu roku Hiszpanię opuściło 550 tysięcy osób. W tym samym czasie do kraju przyjechało prawie 300 tysięcy. Wyjeżdżają głównie Europejczycy i mieszkańcy Ameryki Południowej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyemigrowało też 80 tysięcy rodowitych Hiszpanów, głównie absolwentów szkół wyższych. Wolę wyjechać teraz, a potem wrócić, jeśli będę miała taką możliwość. Po studiach nie znalazłam pracy, nie mam wyjścia, opowiada Pilar, która będzie pracowała w Monachium. Wykształceni Hiszpanie znajdują zatrudnienie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i wielu krajach hiszpańskojęzycznych. Rząd Ekwadoru poszukuje hiszpańskich nauczycieli, a Salwadoru lekarzy. Eksperci narzekają, że kraj opuszczają najlepiej przygotowani. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Gwarantowane emocje na 8. Festiwalu Legend Rocka w Podsłupskiej Dolinie Szarloty. Wieczorem zaśpiewa Bob Dylan. Nie ma co reklamować, po prostu jest to najwyższa półka, jaką można sobie wymarzyć. W Koszycach miał koncert, fenomenalna forma, fenomenalny stan ducha i świetny zespół, z którym grał. Bo wraz z Bobem Dylanem dziś na deskach amfiteatru wystąpi aż 15 muzyków, a zachęcał Mirosław Wawrowski, organizator festiwalu Legend Rocka. Popatrzeć to za mało. Można spróbować samemu sił w średniowiecznym rzemiośle. W Skansenie w Olsztynku trwają dni dawnych rzemiosł. Swoje stragany rozstawili rekonstruktorzy m.in. dawnego kowalstwa czy garncarstwa. Robimy rekonstrukcję ceramiki z okresu 8-10 wiek. Jest to ceramika nie toczona, tylko obtaczana na kole, na takich wolnoobrotowych toczkach jak tutaj. Też zapraszamy dzieci do zabawy, bo bardzo szybko chwytają tą metodę. Trzeba najpierw zrobić taką kuleczkę. Jak się zrobi kulkę, potem trzeba ją tak rozpaszyć, żeby był taki placuszek. I jak są pęknięcia, wziąć palec do wody i tak smarować, aż nie będzie pęknie. Robi się taki wężyk, rozpłaszcza się go i tak kładzie się dookoła. To krótka lekcja garncarstwa. Do Olsztynka zjechali rekonstruktorzy z Polski, Litwy i Rosji, bo imprezę zrealizowano właśnie w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013. To był serwis Trójki. Strefa burz i opadów powoli będzie się przemieszczać na wschód. Jutro nie obejmie tylko Podlasia oraz wielkopolskiej ziemi lubuskiej. Synoptycy ostrzegają, burzom towarzyszyć będzie silny grad, silny wiatr i deszcz, a także nawet grad. Po południu od 25 do 30 stopni, jutro nad ranem od 13 do 19, a potem w ciągu dnia w Augustowie 26, w Warszawie 29, a w Krakowie i Wrocławiu 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było już po ogromnym sukcesie debiutanckiej płyty, ale jeszcze przed zdobyciem czterech Fryderyków. 15 września ubiegłego roku Dawid Podsiadło dał znakomity koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak to możliwe? Przypomnimy sobie tamten wieczór w najbliższą niedzielę. Dawid Podsiadło i retransmisja jego występu w Trójce tuż po 20. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na MediaMarkt.pl. Weekendowe zakupy z setkami produktów w atrakcyjnych cenach. Plaża, góry, jeziora. Kupuj taniej gdziekolwiek jesteś. MediaMarkt.pl. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najlepszy radiowy adres na świecie zgłasza się ponownie 6 minut po 16. Myśliwiecka 357. A tę godzinę między 16 a 17 poświęcamy na konkurs Nowe Męskie Granie 2014. so long, but I'm afraid it leads to no one, no one. The road seems to be so long. Well, I'm afraid it leads to no one. Jeśli w tej godzinie słowo dziękuję będzie padało za często przez radio z Trójki, to z jednej strony proszę mi to wybaczyć, ale z drugiej strony proszę się mi zupełnie nie dziwić, dlatego że rzeczywiście to jest, to właściwie sobie powinienem trochę wytatuować to słowo na czole w związku z tym, co się stało w ostatnich 5 tygodniach, w związku z tym konkursem. Nowe męskie granie 2014. Wspaniały konkurs, wspaniałe 5 tygodni, wspaniałe słuchanie muzyki młodych zdolnych i wspaniałe wybory, jakiekolwiek by nie były, bo szczerze powiem, ktokolwiek by się do tej ścisłej szóstki finałowej dostał z 20, którą Państwu zaproponowałem, i tak byłoby bardzo, bardzo dobrze. Zespół The Saturday Tea zakończyli na pierwszym etapie, ale cóż z tego? Mam nadzieję, że i tak trochę więcej osób o nich wie, trochę więcej osób zna ich muzykę. No i będziemy próbować w dalszym ciągu gdzieś na antenie tutaj w Trójce propagować tę właśnie warszawską grupę Saturday Tea, Holes in the Black Road. To przed chwilą. Były też takie przypadki przed rozpoczęciem samego konkursu, że niektóre zespoły musiały podziękować za udział w nim, po prostu dlatego, że termin 28 czerwca, czyli termin tego koncertu w Sopocie, koncertu, który się odbył w ubiegłym tygodniu, i mnie nie pasował z różnych względów, najczęściej osobistych, rodzinnych, o takich mniej więcej. Jednym z takich zespołów jest grupa, która za chwilkę, i panowie, taki komunikat prosto z Trójki, jeśli nic się z wami nie stanie z zespołem do przyszłego roku, jeśli przetrwacie, jeśli w dalszym ciągu będziecie przychodzili na próby, wspólnie próbowali, nagrywali nowe piosenki i po prostu działali, to już teraz macie ode mnie zaproszenie na konkurs Nowe Męskie Granie 2015. Grupa nazywa się, i bardzo ją gorąco polecam, Tape Reels. Box, Tape Reels. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli zespół będzie w dalszym ciągu istniał, nagrywał, funkcjonował, no to zapraszam za rok na pokład konkursu Nowe Męskie Granie i zobaczymy, jak pójdzie taka aktywność. Ja wiem, że to jest niezwykły też czas dla wszystkich, którzy, krótko mówiąc, stoją za danym zespołem, bo to oni aktywizują fanów, to oni pokazują tę muzykę, to oni namawiają do głosowania i mają zawrót głowy. Zresztą przyznam szczerze, że to ja byłem tym złym Piotrusiem przez ostatnie tygodnie, bo co jakiś czas przesyłałem zespołom, młodym wykonawcom, raporty z głosowania i zachęcałem wszystkich absolutnie do tego, żeby, no, żeby krótko mówiąc, dociskali jeszcze z głosami i pokazywali tę muzykę komu tylko można. Więc z jednej strony przepraszam za dosyć natrętny sposób funkcjonowania, ale z drugiej strony bardzo dziękuję za to, że jednak odzew był absolutnie niezwykły. Niezwykły. 10 zespołów, 10 wykonawców przeszło do drugiego etapu i mieli państwo od ubiegłej soboty, a właściwie niedzieli, do wczoraj, do południa wybrać 6. To znaczy po prostu głosować i głosy się same ułożyły. Ta klasyfikacja się sama ułożyła z 10 zespołów według punktacji, ale, co jest bardzo istotne i podkreślam to po raz kolejny, nie, ja nie chcę robić żadnej tabelki, to nie są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej czy w innych zawodach sportowych. I tu o tym, kto jest dobry, kto gra fajną muzykę, kto gra trochę mniej fajną, nie decyduje miejsce w tabeli. Absolutnie tak nie jest. Być może to banał i takie zdania często się mówi przy okazji tego typu akcji, ale ja naprawdę chciałbym, żeby ta dziesiątka zagrała na męskim graniu. Regulamin mówił 6. 6 pierwszych, 6 zespołów, wykonawców z największą ilością punktów mam ogłosić dziś. I czynię to, chociaż tak jak państwu wspominałem i wczoraj w ofensywie i dzisiaj już w Myśliwieckiej 357, to niewdzięczne zadanie i czuję się niezręcznie w związku z tym, że 6 ogłosza, 4 nie ogłoszę, no po prostu. Tak czy inaczej dziękuję z całego serca artystom przede wszystkim za to, że mogliśmy współpracować czasami w dosyć taki, jakby to powiedzieć, intensywny, o, może tak, sposób przez ostatnie tygodnie, no ale taki był ten konkurs. Dziękuję, że aktywowaliście swoich fanów, swoich menadżerów, wszystkich, którzy mogli wam pomóc w tym głosowaniu i dziękuję za to, że ta muzyka może być dalej, gdzieś dalej słyszalna, odbierana. Super. Zły policjant. Ogłaszam w takim razie, proszę państwa, pierwszego wykonawcę męskiego grania 2014 i zrobię to według kolejności alfabetycznej w tej szóstce, bo myślę, że tak jest najbardziej sprawiedliwie. Z jednym tylko wyjątkiem. Jeśli w pierwszym etapie podałem, kto ten pierwszy etap wygrał, to i tak zrobię w tym etapie kolejnym, czyli w etapie drugim. No więc zaczynamy. Kolejność alfabetyczna. Witam na pokładzie męskiego grania 2014. Konrada Aksinowicza, czyli zespół AKX. I find myself in the time and space, full moon, inspiration. My life just starts to rotate between whole universe. So empty, so pure, newborn for you. Okay. so empty, so pure, newborn for you, so empty, so wczoraj wieczorem w ofensywie, kiedy już listy do głosowania, czy aplikacja była zamknięta, już nie było można od godziny 12 w południe głosować, Konrad pojawił się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas off-sesji. Zagrał łącznie 40 minut i to był taki dziwny moment podczas rozmowy z nim po jednym z setów. Powiedział, wierzcie mi, no tak było i przyznaję się do tego. Koncert w Sopocie, który zagrałem w ubiegłym tygodniu, był moim pierwszym w życiu koncertem. Nie pierwszym na tak dużej scenie, pierwszym w ogóle koncertem. No więc jeśli liczyć wczorajszą off-sesję i koncert, który zagra na męskim graniu teraz, na trasie koncertowej, no to będzie to jego trzeci występ. Proszę bardzo gorąco już teraz, zanim ruszymy w trasę, zanim ruszymy w Polskę, zanim ruszymy do 6 wielkich miast w Polsce, proszę każdego z tych wykonawców witać szczególnie gorąco na samym początku tych koncertów. Tak, o to będę apelował i to będę również przypominał z poszczególnych scen. AKX, czyli Konrad Aksinowicz, płyta So Pure, już wydana, już w sklepach. Debiut jego. Do tej pory stał za kamerą. Teraz siedzi, stoi za mikrofonem, gra, nagrywa muzykę, nagrywa piosenki i po Państwa głosach, po Państwa głosowaniu witamy go na trasie koncertowej Męskie Granie 2014. W tym tygodniu prawie 10 tysięcy głosów. Jeśli by dodać liczbę głosów z etapu pierwszego, no to robi się naprawdę szaleństwo, bo to jest prawie 30 tysięcy oddanych głosów na młodych wykonawców, a oznacza to, tak, ja nie boję się takich rzeczy mówić przez radio, oznacza to, proszę Państwa, między innymi takie konkursy, bo są też inne, które między innymi słychać, o których słychać na naszej antenie, między innymi chociażby konkurs Skody. Takie konkursy i takie przeglądy dają prawdę, czy pokazują przynajmniej jakąś tam ważną część prawdy o tym, co się dzieje w polskiej młodej muzyce. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Kolejny wykonawca, również ta sama formuła. Witam na pokładzie Męskiego Grania 2014. Organek. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Dawno, dawno temu w krakowskiej piwnicy pod Baranami ten utwór wykonywała Halina Wyrodek. Przypomniał o tym, wynalazł to gdzieś, chciał to zrobić po swojemu i zrobił to. Przed tygodniem na koncercie w Sopocie to był taki utwór, który zamykał całość. I pomyślałem sobie, że bez względu na to, jaki będzie wynik głosowania w tym tygodniu, czy zdecydują państwo, że organek znajdzie się na trasie męskiego grania 2014, to z tym utworem coś się musi stać. Poprosiłem Tomasza, żeby jak może najszybciej przygotował wersję studyjną tego utworu i już. I to się stało w czwartek. Wczoraj dostałem ten utwór. Słyszeli go państwo w ofensywie. No i dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. Witam. Zespół, tak mogę powiedzieć, zespół Organek na trasie Męskie Granie 2014. Jeśli chodzi o bilety, bo to jest ważne. Proszę państwa, na Kraków, na to pierwsze nasze spotkanie na Męskim Graniu w tym roku, biletów już nie ma. Jak zwykle krakowiacy i górale dali pięknie czadu, postarali się. Tam zresztą bilety znikają najszybciej i tak jak w ubiegłym roku, tak jak i dwa lata temu, już przed rozpoczęciem całego turu, biletów na Kraków nie ma. Wszystkie zostały wyprzedane. Informację od organizatorów, od agencji Live mam taką, że na Poznań, na kolejny koncert, na 19 lipca spotykamy się w Poznaniu w Starej Gazowni. Biletów już prawie nie ma, a zatem proszę się spieszyć. I jest mało biletów już na Chorzów, na Sztygarkę, na kolejny koncert 26 lipca. A tam dużo sobie obiecuję po spotkaniu ze śląską publicznością. No bo zresztą w ubiegłym roku zostawili po sobie tak piękny ślad, że chciałoby się na takie koncerty przyjeżdżać właściwie co tydzień. Ale proszę się spieszyć z biletami, bo naprawdę nie jest ich dużo, nie zostało ich dużo na Poznań i na Chorzów i może w pewnym momencie zabraknąć. I co wtedy? Kolejny wykonawca Męskiego Grania po głosowaniu w tym tygodniu przed nami. Witam na pokładzie Piotrka, czyli Patryka. Patrick the Pan. Na koncercie w Sopocie było słychać podczas ich występu śpiew ptaków i gdzieś ten kruk, gawron, kruk był tam ustawiony. Taki sztuczny oczywiście, ale był, stał, bo zawsze ptaki, te stworzenia, które Piotrek tak szczególnie ukochał, polubił, towarzyszą mu również podczas grania, prezentowania muzyki na żywo. Patrick Depen, płyta Something of an End i The Moon and the Crane. Kolejny wykonawca, którego państwo wybrali, znaczy spowodowali, że znalazł się w szóstce z największą ilością głosów po tym tygodniu. Chciałbym powiedzieć tym zespołom, tym wykonawcom, którzy w tej szóstce się nie zmieścili, że ten wynik, jeśli chodzi o ich muzykę, ich prezentację, ich utworów czy płyt w trójce, naprawdę nic nie oznacza, nic nie oznacza, kompletnie. Nawet się przyszykujcie na to, że będzie was znacznie, znacznie więcej w najbliższym długim czasie. Co jeszcze? Aha, bo pytają państwo, a co takiego w Chorzowie się stało? Ano, proszę państwa, w Chorzowie w ubiegłym roku na Sztygarce, w przepięknym miejscu, była cudowna publiczność, z którą miałem przyjemność się przekomarzać chyba tak z 50 razy przez kilka godzin i która rzeczywiście artystów witała niezwykle. Artystów męskiego grania. Zwłaszcza pamiętam, co się działo po zakończeniu występu Marii Peszek. Owacje i skandowania, to właściwie temu nie było końca. W związku z tym zapowiadałem to w ubiegłym roku pod koniec koncertu. Jak przyjedziemy tu za rok, to chcę was również widzieć tutaj przy scenie. I mam nadzieję, że ta publiczność w tym roku w Chorzowie na Sztygarce również będzie i będzie artystów oklaskiwała owacyjnie. Tak się chciałbym z państwem umówić. Przypomnę, 26 lipca zjeżdżamy do Chorzowa właśnie po raz kolejny tam, na Sztygarkę, do niezwykłego miejsca. Wcześniej ofensywa, dzień wcześniej od 22 w piątek, a później już od godzin popołudniowych 16-17 sam koncert na pięknej scenie. Co my tu mamy? Kolejny wykonawca przed nami. Kolejny wykonawca przed nami. Ryba and the Witches. To be a satisfied tit. Sometimes love is so exciting. Loves to walk behind me like little dog. Still walk behind me. Step a little closer. Raise the circles going round and round. Love is coming sunshine static. To get it on with you today. She'll come on with the monster cycle. Yes. Love is all around. You don't never miss. Love is coming. Love is coming. I am burning out of note, that's right, life is a whore. Like phoenix from the pyre, my eternal desire. Oh yeah. Step a little closer. Raise the circles going round and round. Love is coming, sunshine static. I'm here to get it on with you today. Come on with the monster cycle. Yes. Love is all around. You don't never miss. Love is coming. Mucha, Bird i Ryba. Love is coming. To też niezwykła historia, bo jeszcze przed koncertem w Sopocie, tak jak państwu opowiadałem w ostatniej tonacji trójkowej, w tej części poświęconej męskiemu graniu, artyści się skrzyknęli i postanowili napisać wspólnie jeden utwór, który wykonają. przedstawiciele każdego zespołu po prostu na scenie. Wykonają to na finał. O tym nikomu nie mówiliśmy, oprócz oczywiście obsługi technicznej, bo oni musieli wiedzieć, żeby to wszystko przygotować na scenie. I tak naprawdę powstały trzy piosenki. Trzy propozycje. Wybraliśmy jedną, czyli utwór zespołu, który się nazywał Po jednym orkiestra, no bo po jednym przedstawicielu z każdego zespołu na scenie. Utwór zatytułowany Spontaniczny i to zabrzmiało na finał. Ale jeszcze Michał Goran Miegoń z zespołu The Shipyard zaproponował swój utwór i zespół Ryba and the Witches też swój. To właśnie była ta piosenka Love is Coming. Nie, inaczej. Love is Coming. Love is Coming. Witam na podkładzie Męskiego Grania 2014 zespół Ryba and the Witches po głosowaniu w tym tygodniu. Za 16 minut godzina 17. Przedostatni zespół, przedostatni wykonawca, który znalazł się w tej najwyżej wypunktowanej, nie chcę powiedzieć ocenionej, specjalnie unikam takich określeń, żeby to naprawdę nie zabrzmiało jak tabela. No nie wiem, ile każdy wykonawca podniósł dzisiaj kilogramów na klatę. Nie, to nie o to chodzi zupełnie. W szóstce, która ma najwięcej głosów, ale to tak naprawdę w kontekście ich karier czy przygody z muzyką nic nie znaczy. Znaczy tylko tyle, że pojadą w trasę Męskie Granie 2014, ale po zakończeniu tej trasy to mogę obiecać, bo tak zresztą się dzieje od 4 lat, odkąd nowe Męskie Granie jest organizowane. Będziemy się ich działalności bacznie przyglądać w Trójce. To mogę obiecać na pewno. Uwaga, uwaga. Kolejny zespół witam bardzo serdecznie na pokładzie tegorocznego turu. The Freuders. Save our souls tonight. Tonight about Tymek Adamczyk, Maciek Witkowski, Oleg Adamski i Krzysiek Smolicz, The Freuders. Kolejny zespół, który witamy z otwartymi ramionami na pokładzie Męskiego Grania 2014. Proszę Państwa, jest to niezwykłe, jak dużo osób się emocjonuje tą jeszcze nie wszystkim znaną, nieznaną szeroko polską młodą muzyką. Jak wiele osób głosuje, jak wiele osób wpisuje się na ich strony facebookowe, jak wiele osób to zwyczajnie po prostu lubi i chce słyszeć ich na żywo. Świetne jest to, że był taki odzew na tych 20 wykonawców i później na 10 w drugim etapie. I świetne jest to, że to wywoływało takie emocje przez 5 tygodni. Za to jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zespołom, i na nie głosującym. No i jeszcze jeden zespół nam został do tej szóstki. Przypomnę, według kolejności alfabetycznej do tej pory AKX, Organek, Patrick DePan, Ryba and the Witches, The Freuders. No i zespół na finał, który wygrał drugi etap. Po prostu. Powiedziałem, że powiem tylko o zwycięzcy. Nie powiem, kto był na drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym miejscu, ale o zwycięzcy powiem. The Shipyards. Can you turn off the lights, please? Your face is a picture book. Your skin as clothes. Your intestines are pockets, pockets. Your mind is pure gold. If grief and sorrow give you that kick, then come here near me, girl. I've got plenty to give. Face is a star. My skin is a car. My intestines are pockets, pockets, pockets. Your eyes are swimming. I kiss the scars goodnight. I think I know how to live. And if you know just how to die, I'd love to suck on your cherry lips. Down, down, down we fall. Mój ulubiony utwór z ich debiutanckiej płyty We Will See The Shipyard. Wygrali drugi etap głosowania w nowym męskim graniu. I cóż, jeszcze na koniec wypada mi się pokłonić bardzo nisko zespołowi Cinnamon, zespołowi Mikrobit, zespołowi Karate Freestylers i grupie Drekoty. Nie chcę powiedzieć, że się nie udało, kochani. To nie jest, to nie są te słowa i to nie jest ta retoryka. Po prostu, no, nie znaleźliście się w tej szóstce z największą ilością głosów, ale to tak naprawdę nic nie znaczy. Zwracam na to uwagę i kładę specjalny nacisk na te słowa, bo serce mnie boli, proszę państwa, kiedy tę czwórkę, tej czwórki nie możemy zaprosić na trasę męskiego grania, ale zostajemy z nimi w trójce i to naprawdę na długo. Zresztą, jeśli chodzi o niektórych wykonawców, to będziemy wypatrywali bardzo mocno płyt nowych, co zresztą chociażby panie z zespołu Drekoty zapowiadały w Sopocie w ofensywie na żywo prowadzonej z plaży. Pięknie tam zagrały. No a do Oli Rzepki, która wczoraj miała urodziny, do zespołu Drekoty jeszcze na pewno wrócimy po 17. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć absolutnie, jaki zespół, czy który zespół zagra w jakim mieście na trasie męskiego grania 2014, bo to już zrobią organizatorzy od tej chwili. Zaczynają to ustalać z zespołami. Oni bardzo dobrze wiedzą, co im zrobią, jak ich złapią. Ale bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za wszystko. We are hiding up in a hills, overlooking the city walls and downtown. We know that most things have gone wrong ever since we left downtown. Can forever improve what doesn't work. We'll build it from the start downtown. People live cautious lives downtown. We're fucking Robin Hoods and John of Arc, gonna save them from themselves tonight. You don't have to go repeating, just let yourself go. Destroy, rebel now. All straight up, so I'm better. Zapraszamy do reklamy. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 5 lipca, jest 17. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Samolot z grupą skoczków rozbił się pod Częstochową. Zginęły co najmniej 3 osoby. To może być przełom w walkach we wschodniej Ukrainie. Separatyści opuszczają Słowiańsk. Najwięcej śmieci w dolinach. Im wyżej, tym czyściej. W Tatrach dziś wielkie sprzątanie. Tragiczna informacja sprzed chwili. Pod Częstochową rozbił się samolot, którym leciało 12 spadochroniarzy oraz załoga. W katastrofie zginęły co najmniej 3 osoby. Strażacy i pogotowie dopiero w ostatnich minutach dotarły na miejsce wypadku. Trwa akcja ratownicza. Zbieramy informacje. Będziemy wracać do tego tematu. Kolejna runda rokowań z udziałem prorosyjskich separatystów w ramach grupy kontaktowej do spraw kryzysu ukraińskiego dziś już raczej niemożliwa, tak podaje agencja Interfax Ukraina. Wciąż ustalana jest data spotkania, jego miejsce i formuła. Wcześniej o możliwych konsultacjach w sobotę informował prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Grupa składa się z delegacji władz Rosji i Ukrainy, a także mediatorów z OBWE oraz przedstawicieli separatystów. Ci zaś, jak informuje szef MSW w Kijowie Arsen Awakow, masowo uciekają ze Słowiańska. Terroryści porzucają broń, hełmy, kamizelki kuloodporne, wszystko co ich odróżnia od cywilów. Starają się zniknąć w tłumie i uciekają ze Słowiańska. Jak pisze AFP, to pierwszy znaczący sukces ukraińskich oddziałów rządowych, który może oznaczać przełom w całej operacji. Lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Pawło Gubariew oświadczył natomiast, że wycofanie ze Słowiańska to tylko zabieg taktyczny. Separatyści mają zamiar skoncentrować swoje działania wokół Gorłówki i Doniecka. Szczyt wakacyjnych wyjazdów się zaczął i jeszcze rośnie zainteresowanie zorganizowanymi wyjazdami. Jak się szacuje, tym razem urlop za granicą może spędzić nawet o 1/3 więcej Polaków, więcej niż w roku ubiegłym. Oszacować to trudno, bo wczasy najczęściej wykupowane są na kilka dni przed wylotem. Ekscytacja tym, że na upragnione wczasy wyjeżdżamy już za kilka dni, nie służy solidnemu zapoznawaniu się z umowami. Niektórzy organizatorzy wakacji próbują to wykorzystać i wpisują do umów tak zwane klauzule abuzywne, przestrzega miejski rzecznik konsumentów z Siedlec Grażyna Gadomska-Krawczun. Dotyczą one braku odpowiedzialności biura, na przykład za to, że hotel na miejscu okaże się innym niż ten, który w umowie był konsumentowi zapewniony. Na szczęście, nawet jeśli podpisaliśmy taką umowę, te zapisy są nieważne, zapewnia moja